Seguimos con máis contidos nesta maña de mércores 106.0 da FM, na Radio Municipal do Porriño. Ese onte, no noso espazo de entrevistas, nos adentrábamos no mundo da maxia da man do Mago Marco, ou seguimos facelo no mundo do teatro, e facémolo con Xerpo Cultural, unha empresa cultural dedicada ao teatro, á formación e á xestión de espectáculos, e que conta cunha escola no Porriño. Temos no noso estudo o administrador Alex Sobrino e tamén actor. Bos días, Alex. Hola, que tal, como estás? Así expliquei un poquinho por riba en que consiste Xerpo Cultural, pero que mellor que ti que estás metido de cheo na empresa para explicarnos mellor en que consiste. Bueno, pues Xerpo Cultural é unha empresa sobre todo ampla, porque está metida, digamos, bueno, o sector da cultura en sí é moi amplo. É dicir, para afrontar realmente vivir a vida da cultura tes que abarcar moito e tes que apretar moito en todos os eidos que abarcas, non? Entón, Xerpo Cultural pois naceu da asociación, non? Da mundo unha asociación que levaba dende que tiñamos 15 anos prácticamente feita e facíamos teatro e tal, pero decidimos formarnos, decidimos empezar a facer un pouco profesionalizar o tema e fomos a estudar a Málaga e tal, cando chegamos e cando montamos a empresa. E a empresa, claro, en principio a actividade principal é facer montaxes teatrais profesionais, ¿no? Que para o que estudamos e para o que nos formamos e tal. Pero claro, neste país vivir só do teatro é un pouco complicado e sobre todo moi inestable. Uh-huh. Es decir, hai meses que traballas un montón, hai meses que non paras, pero hai outros meses que estás parado sempre. E sobre todo coincide un montón con meses de inverno, claro. Entón, por iso a actividade de formación, digamos que o a actividade máis continuada que temos e a actividade na que poñemos dende logo moitísimos esforzos, prácticamente todos os esforzos que se poñen son para actividade de formación, porque son moitos alumnos ahora mismo, son máis de 50 alumnos os que temos nunha escola que é realmente pequeniña. Uh-huh. E che pregunta precisamente cantos alumnos, agora xa somos un 50, sí. Exactamente que actividades desenvolven, como desenvolven o día a día, bueno, non sei se van todos os días, nesa escola de teatro para formarse. Hai clases todos os días. Todos os días. Hai clases o principal que damos é interpretación, digamos, entrecomillado, porque temos interpretación para menores, ¿no? para infantil, que claro, sobre todo moi lúdica, moi que pasen ben e que ao mesmo tempo aprendan, no, porque isto non hai que esquecer que é un oficio e hai moitos éxitos deste oficio que tamén se teñen que dar e que nos procuramos introducir, no, como a caracterización, como os técnicos, como tal, todo ese ambiente teatral, digamos, é o que nos procuramos que eles entendan, os pequenos. E despois temos a parte xa máis específica da interpretación para adultos, que aí xa nos metemos pois en métodos, en estilos, en correntes, en claro, profundizando un pouco todo polo que pasamos, ¿no? O sea, decir, todos os estilos polo que se pasan nas escolas superiores de arte dramática, como a de Galicia, que temos aquí cerquiña, en Navia, e como na que estudamos, ¿no? En Málaga e tal. Entón, en Xerpo Cultural formades actores profesionais. Sí, sí. Procuramos sobre todo que os actores que non vexan nisto pois simplemente un cursiño donde ir despois de traballar e desestresarse e tal, sino que tamén que pode ser, non? Sí, por suposto que tamén hai xente que xa nos di, non, veño aquí porque paso ben e porque me gusta tal, que é perfectamente comprensible e dende logo é moi loable. Pero sobre todo o que nos procuramos é que a xente vexa nisto tamén unha posible saída profesional. Hai xente realmente brillante. Hai xente realmente brillante na escola de Xerpo e que por que non vai a poder pois iso, o mellor se está traballando, pois sacarse un sobresoldo con funcións de teatro. De feito, por iso temos o grupo estable, que é un grupo ao que nos lle damos a opción a xente que unha vez que remata os tres cursos mínimos de interpretación que nos damos, lle damos a xente a opción de seguir facendo teatro, pero esta vez cunha asociación, é dicir, facendo eles mesmos toda esa labor de teatro que en principio nos lle facíamos cando estábamos dando clase, é dicir, nos llevábamos o texto, lle dábamos as luces feitas, lle dábamos a caracterización feita, todo iso feito nun paquetiño que eles se poñían, se vestían e facían a obra. Co grupo estable, pois fan eles toda esa labor e ofrecen esas funcións de teatro pois á rede da Diputación, a asociacións culturais e tal, de tal xeito que, hombre, pois sempre se van sacando uns cuartiños e, hombre, nunca ven mal esas cousas. E ti, como actor, que consellos lle das a esos alumnos? Perseverancia. Sobre todo, non? Sí, sí. Sí, porque fai falta un entrenamento diario, tanto mental como físico. Entón, non é cousa de un día para outro. Hai xente que se lle dá moi facilmente, como os malabares, que tamén hai clases de actividades circenses. Claro, hai xente que se lle dá realmente moi ben e que ten moita facilidade de aprendizaxe, ¿no? Hai xente que lle costa máis e que ten que facer ese traballo pois todos os días e tal para conseguir chegar ao mesmo nivel, pero que dende logo todo é posible. E que si alguén quere pois iso, aprender a andar en monociclo, si quere, pode, dende logo. Quen quere, pode. Importante por lle intención e interese, non? Ademais, como actor, quero que me contes esa sensación de sair ante o público e dalo todo, e estar eses nervios que se senten. Sí, esas ganas de mexar antes de sair. Sí, sempre, bueno, a mí sempre me pasa o mesmo, non? Non é que me poña nervioso, porque xa son bastantes funcións, pero... hai algo nese efeito de antes de sair estás detrás da cortina, sabes que o público pois iso, de entre ti e o público se para un anaquiño de tea solo, pois claro, esa sensación de antes de sair sempre entra un apuro no esfínter que te dan unhas ganas de mexar que... E falando de apuros, non sei se recordas alguna anécdota, algo curioso que pasado ante alguna actuación. Ui, un montón delas. Pero mira, me quedo con a mesma que conto sempre, que un momento nunha actuación en Salceda, das primeiras, aínda nin tiñamos empresa, nin foramos a estudar, nin nada, unha obra que fixéramos, unha obra de creación nosa, é dicir, que nos escribimos e todo, que levamos a Salceda. Bueno, unha obra aparte moi contemporánea, tiña un desnudo, un espido masculino, era así un pouco forte así para a época, para o sitio e para, bueno. E bueno, nun momento dado collimos, había un momento de festa, ¿no? Todos ao redor dunha mesa, había unha botella de champán, abrimos a botella de champán, servimos champán, tal, non sei que, e hubo unha das rapazas que bebeu pola botella de champán, claro, toda esa presión da botella de champán, todo ese gas folle para dentro e saliu polo nariz. Ay, Dios mío. Y claro, o único que vi fungueu, porque se xirou para mí con todo o champán saindo yo polo nariz, pola boca. E tuve, claro, que continuar actuando. Tivo que continuar actuando, e bueno, eu tiven que continuar actuando. Porque, tamén sen aguantando, claro, a risa. Aguantando e todo. A risa. E agora mesmo, cales son as actuacións que estades ofrecendo? Pois mira, estamos ofrecendo, sobre todo, bueno, as actuacións do ano pasado, que de feito había proxectadas actuacións en a semana pasada, por exemplo, tivemos en Gulans o trineo de Schopenhauer. A semana que ven me parece que teñe outra vez o trineo de Schopenhauer en Pereiras. Creo que a semana, o día 7 teño o trineo de Schopenhauer en Pereiras, que é do grupo de Terceiro do ano pasado, é dicir, que este ano xa está no grupo estable. En que consiste esa obra, para quen queira ir, por exemplo, no caso de Pereiras? Pues mira, unha obra que fala, en resumo, fala dun matrimonio, ¿no? E da súa relación en un pouco desastre. Desastre, pero como calquera matrimonio, ¿no? É dicir, cos seus máis, cos seus menos e tal, pero que siga habendo ese trasfondo de amor. É unha obra que de Yasmina Reza, e que, bueno, que nos versioneamos un pouco para que nos cuadrara, sobre todo con personaxes que a xente que tiñamos e tal. E en principio é moi divertida, é moi divertida, sobre todo a posta en escena, que non é nada dentro do común. Para empezar, o público cando chega a casa directamente dos personaxes, aínda que este nun centro cultural onde estiveron toda a vida, onde fan, desfan e fan o que queren, non, eles chegan ali a súa casa convidados polos personaxes, e claro, isto en principio a xente pois sempre choca un montón. E algunha outra obra que queres destacar? Pues mira, temos unha estrela dentro de pouquiño no Teatro Arte Libre, que bueno, que si alguén quere na nosa página web estaremos informando da estrela e tal, os días e tal. Temos unha estrela do último espectáculo, Morgue, chámase, que é un espectáculo tamén de creación nosa, que fala do momento xusto despois da morte, non? Un pouco unha reflexión sobre eses momentos nos que aínda queda electricidade no cerebro e que faz un resumo, ese abanico de imaxes que parece ser que nos chega xusto no momento de morrer, non? Entón, un pouco unha reflexión sobre que pensas despois de todo o que viviches, despois de todo o que pasa na vida, que hai. Unha obra moi curiosa, dende logo, moi íntima, parece. Sí, íntima, pero ao mesmo tempo tamén pública, non esquezamos que é unha comedia e que todos os conflictos, digamos, que xorden son conflictos públicos, é dicir, son conflictos que a xente pode recoñecer, porque son do día a día, non son personaxes estranos ou que nos consideremos... O que nos consideremos pois que están alonxados de nós, non, para nada, de feito construíuse moi dende nós. O texto é de Irene Moreira e de Samuel Merino, que son tamén de Xerpo, e claro, está feito moi dende nós e para nós. Sabes? Pero claro, de tan persoal que é ao mesmo tempo moi sí, de pública, todos, claro, sí. É que calquera persoa pode andar con esas teimas na cabeza, con ese E claro, iso lle dá un punto de diversión moi divertido. Mencionabas antes que podía xente verbos por internet, algo que facedes, tedes unha páxina en Facebook, unha páxina web, nomeas para que a xente se poña en contacto con vos. Temos páxina web en www.xerpocultural.com e despois temos todas as redes sociais que se poden imaginar, temos Facebook, temos Twitter, temos Twenty, High Five, no sé, de todo. Ata Instagram, si me opero, sí. De todo. Bueno, acabase noso tempo, Alex, pero quería tamén falar de esa lo que falaches un poquinho antes, dos cursos de caracterización e actividades circenses que tedes. Quen se pode apuntar? Como facedes? Tamén son todos os días? Mira, as clases de caracterización e de actividades circenses son os xoves a partir das 6 e os sábados a partir das 11:30 respectivamente, é dicir, circo sábados e caracterización os xoves, e son iso, pois un achegamento que é a caracterización para o escenario, vale, isto non ten nada que ver con nin con cine nin con vida real, aínda que sí que se ven cousas, no, para entender outros conceptos e tal, pois, pero en principio, claro, todo o tema de teatro, pois que traballamos de formacións, traballamos tamén látex, traballamos animais, de todo. E despois en circo, pois iso, facemos un achegamento a todas as especialidades que se dan un pouco en circo, a todas as que podemos abarcar, non? Pois como son dende monociclo, mazas, equilibrios, traballamos un pouco todo iso e damos clases unha vez por semana. Pero damos moita facilidade para que a xente pues, practique na casa, para fornecemos de todos os materiais, por suposto. E as actividades de formación de teatro, xa está pechado o prazo, supoño, para inscribirse, ou poden inscribir ao longo de todo o curso? Bueno, realmente aínda se pode inscribir xente, o que pasa que... Vai empezar un pouco tarde, claro, non? Claro, e moitas veces é preferible agardar un poquinho máis para que, pois, home, para comezar xa co curso ben, porque a estas alturas pois xa estivemos vendo exercicios de desinhibición, exercicios de pois, de voz, de todo, que a xente que está, pois, xa sabe por onde vamos, porque o proceso que nos seguimos é un proceso, digamos, continuo. Pois agora sí que xa non temos máis tempo. Moitísimas gracias, Alex Sobrino, moitísimas actor en Xerpo Cultural. Non sei se queres encadir algo máis, xa moi rapidinho para rematar. Nada, moitísimas gracias a vos por convidarnos. Iso. Para que cosa, estamos aquí, contade conosco sempre na Radio Municipal do Porriño. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias. Nos seguimos con máis contidos nesta maña de mércores. Non desconectes.